Bueno, Xulio, me parece que xa estamos, pois, como quen di, ali pola Ribeira Sacra. Sí, sí. Na capital da Ribeira Sacra. E ali temos o noso correspondente. Veña. Nese apartado de que che preguntou. Aí vamos. E vamos ir con Xosé Manuel e vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeros. Como estamos nestos intres aí pola Ribeira Sacra? Neva, xea, xear xea, non? Xeada xea aí. Xear de que maneira, eh? Sí, verdad. Como prepoñese a mexar fora, non? Algo blanquiña, non? Como prepoñese a mexar fora, eh? Corredes un risco, eh? Para ti. Bueno, pode ser derreter o que hai enfrente, non? De que quede o mexo conxelado, eh? Sí. Te imagínate unha curviña aí. Sí, sí, sí, sí, sí. Imaginadevos. Bueno. E que quede reducida a mínima expresión tamén. Sí, tamén. Tamén. Ese é o malo, ese é o malo. Sí. Xea, xea. Bueno. De que maneira? A verdade é que aquí, en Monforte, esta semana era espectacular, porque, por lo menos aquí na zona onde vivo, sei que non en todo Monforte, debe ser isto o microclima tamén, sí. Pero microclima elevado tamén a máxima expresión. Sí. Que hai zonas de Monforte que se conxela a xeada e cae que semella neve, e outras partes de Monforte pois non, non chega a producirse este fenómeno de que chega o chan en pequenas partículas que semella, pero é totalmente neve. Ostras. De feito, esta semana, casi toda a semana, era erguerse pola mañá, asomarte ás 8:09 da mañá, e ver as rodeiras dos coches. Sí. E baixar a rúa e ver como caía. Hostia. Non eran como foler par de neve. Sí, sí. Pero bueno, era un efecto moi moi moi semellante, bueno. E co consecuente frío. Como dicen ele por tapado ata as orellas. Como dicen ele por Navia, ele por onde son eu, dice, nebusca. Ne busca, non? Si, sí, ne busco un pouquiño. Bueno, pois a pesar do frío, seguro que xa probastes o viño novo, xa. Hombre. As castañas, e agora estades preparando xa a matanza. Os produtos, claro, seguro. Uh-huh. Que eses produtos de ese animal tan querido en Galicia que se lle aproveitan hasta os andares, non? Mira, e vou vos decir dúas frases destas que atopo eu no día a día de relacionarme cos galegos e galegas, e que eu son tan de levar a libretiña e apuntar. Dúas frases. Dime. Unha que ten que ver coa xeada e outra que ten que ver coa mata, antes de meternos en materia. A que ten que ver coa xeada, un veciño de Angueiros, celibato, xubilado xa, soltou nunha ocasión unha sentencia. Falábamos de que xeaba, menudas xeadas caen, claro. Que frío fai, manda carallo. Sí. Despois dun breve silencio, como adoita pasar estes casos, soltame o Nito, veciño de Angueiros, concello de Quiroga, soltame: as miñas rendas non charleva a xeada. Nin armiñas. O sea que xa pode xear. Sí. Que a mí non ten rendas que levarme. Non ten nada que estragarme. No. Sí, sí, eso, a xeada. Eso non o pode dicir un Bárcenas calquera. Non. Non o pode. Non o pode dicir un Bárcenas calquera nin da súa prole. E chegado. Non. Sí, sí, sí. Chegado o momento, tampouco un aspirante a príncipe, ou digo un gordán Juarrín calquera. Non fai Fanta que o digas, non? Non, fai Fanta. Non fai Fanta que o digas. No. Fanta ningún, sí, sí, sí. Exactamente. E a outra frase, escoitei na esta mesma semana, ten que ver coas matanzas, cos cochos, porcos, marraos. A ver. Como lle queirades chamar, dependendo a zona, non? Sí, sí. Pois dixéronme, salvou máis xente o marrao que a penicilina. Aí queda. Aí queda. Aí sigue salvando. O que mata marrao na casa, pois ten polo menos que comer que levar a boca durante o ano. Sí, exactamente. Non hai peor cousa que non ter que comer. E sigue salvando, sí, señor. E sigue salvando, sí, efectivamente. Sí. Ese sí que o operación rescate. A horta e a corte. Sí. Pues bueno, sí, señor. Con este frío, sí. o que dicíades vos, tempo de matas. Matas ou matanzas, tamén depende do sitio, pois chamaselle de unha maneira ou doutra. E aproveitando a ponte, pois prevese que tamén haxa moita xente que se poda chegar á aldea, tanto, digamos, da zona periférica de Galicia cara ao interior, como incluso da fora. A xente de Madrid e Barcelona igual aproveita estes días para chegarse por aquí, e aínda que papen un pouco de frío, bueno, sempre hai unha lareira e hai uns torreznos e unhas frebas que comer. Eu, de feito, mañá estou convidado a axudar e a cambio, pois, tamén comer unhas frebas. Lógico. Nunha mata familiar, neste caso é o segundo día, o primeiro día é a mata en sí, que cando se mata o porco e se lle quitan as tripas e se lavan, e o segundo día, que é o que me convidaron para ir mañá, é o da parta. A desfeita, non? A desfeita, exactamente, sí, outra forma de dicilo, que é cando xa o carneceiro ou o matachín especializado da zona vai e ten que... E vai debullando pouco o cocho e ir separando as diferentes partes, a frebas que se van convertir despois en chourizos, os xamóns, as costrelas, etcétera, etcétera. Sí, señor, sí, señor. O sea que bo tempo para vir a botar un viño, abrigarse ben, tamén eso. Degustar precisamente desas... Vivir unha matanza. Degustar esas viandas tan interesantes. Por certo, a semana pasada falábamos co o responsable do grelo, dicíanos bueno, que eles tamén disfrutan non somente coa caza ou con outros produtos ou con pratos moi ben elaborados, senón que tamén os produtos tradicionais como é o caldo do propio porco, acompañados ás veces con cousas modernas, non? Feito, modernas ou non modernas, ben elaboradas, como por exemplo os choupis ou calquer outro acompañamento interesante, pois dalles a eles precisamente, pero nunca quitando ese sabor autóctono tradicional, sí. Porque será ti tens que coñecelo, que hai en Monforte o grelo, o restaurante o grelo. Si, home, está aí no na zona alta, perto da torre. Sí, sí, exactamente. Onde está o parador, subindo para o parador. Gabámonos moito precisamente a súa bodega. Sí. Exactamente, un sitio recomendable para visitar como restaurante, para disfrutar dos pratos que fai. Aparte, unha referencia, como ben dicides, unha referencia aquí pues na comarca de Lemos. Exactamente, sí. Bueno, pois a disfrutar. Ti estás convidado, pois nos escoitamos precisamente ese convite que ti fas, vanos facer a boca auga, pero que en realidade ese é o que ten precisamente Galicia, que a xente que chega aí pois sempre disfruta do bo paladar da nosa gastronomía, non? Exactamente. Mira, pois, falando do porco, se credes, falo vos de un pouco do refraneiro relacionado ao porco. Claro. Cualquier escolla que ti faga sempre é ben sempre recibida. Deixademe dicir o que queira, non? Claro, sí, que sí. Daí o título da sección. Exactamente. Sí. Quén se preguntou, pois? O porco, como todos sabemos, a ver, o porco representou dende sempre un complemento imprescindible para a economía das casas galegas, como ben dixen. O porco, un porco arranxa unha casa. Sí, desde logo. A familia, Pois, exactamente. Un porco é unha botica. Teña eu porcos, aunque non teña ollos. Imagínate ata que punto refraneiro, Sí. Dalle case máis importancia cos ollos. Sí. Tela, este animal doméstico aproveitase todo. Como ben sabedes, non sei quen dixo, a verdade é que non sei, seguro que Xulio sabe. Do cocho, gustanme ata os andares. Sí, quen dixo? Dixo, non fai falta que hasta as mulleres que van pola pasarela imitan precisamente ese bambeo do cu. Exactamente, sí. Que tengo porco en muerto. Que non dixo? Dixo alguén coñecido, non? Foi un ilustre literato, pode bueno, ser. Bueno, Cunqueiro decía. Cunqueiro mesmo. Escribido, sí. Vale, pois. Ata os andares. Matar os porcos na casa significaba, e aínda hoxe significa, máis que nada, ahora tamén co tema da crise, que se están volvendo a cebar cochos para subsistencia, que a cesta da compra sería un pouco máis económica ao ter xa producción propia de viandas tan importantes como o touciño, o lombo, os embutidos ou os xamóns. Refraneiro, o que non mata porco non dá morcilla nin entrecosto. que non matas porco non terás entrecosto. No. O que non mata un porquiño non ten lacón nin touciño. Así pois, canto mellor mantido teñamos o cocho, mellores frebas e mellores chourizos teremos, lógicamente. Lógico. O refranero repara tamén a importancia desta ceba. Danos varios consellos. Uh-huh. A bo porco, boa landra. Ceba claro. O porco dende agosto se queres que estea gordo. Ceba o teu porco dende o mes de agosto se queredes que teña bo lombo. O porco dalle de comer se vas de manter, evidentemente. O porco débelo manter se ti o has de comer. E o porco manteno e non lle contes o tempo. Non, claro. E daí, despois, a importancia, cando tamén entre veciños chufan, canto peso boteu, vai exemplar tiña aquel, que xamón sacamos de do porco deste ano, que ben me comeron os meus non me comían nada. Bueno, e ten en conta tamén dúas máximas, que, por evidentes, non deixan de ser importantes. Quen soy o ten un porco, fai no gordo. Sí. Claro. Lógico, se ten é todo para ele, é como o fillo único. Claro, sí. claro. Porco que está sen cebar non se debe matar. O sea, que hai que deixalo engordar. Exactamente. Compre dicir tamén que hai xente que non pode ou non quere pasar os traballos da cría dos cochos. Uh-huh. E por iso prefire encomendarlle esta tarefa a veciños ou familiares. Uh-huh. Pero refranero, advírtenos dos inconvenientes desta opción. Porco fiado, inverno e verán malo. Porco fiado, ronca todo ano. Sí, de todo. O sea que como cabalo duno non cuida ninguén. Non, claro que sí. Comentaba ao principio que no porco, do porco aproveitase todo, e como din algúns, un bo cocido é mariscada de cortello. Sí. A verdade, son o que dicíades vos, as viandas do cocho. Sí. Cada día máis apreciadas, e auténticas mariscadas de cortello. Exactamente. A xeira popular fala das maravillas do gustosa que é a súa carne e convidanos a disfrutar dela, sobre todo nesta época de frío. Claro. Onde non está de máis un aporte calórico engadido, xa que benvidas sellan as graxas. En este tempo mellor. Exactamente. Comerás do porco e xa verás como mudas de acordo. Sí. Alegría alegrote, que anda o rabo do porco no pote. Entre costos e soás son honra das mesas e osos para os cans. Os cans tamén elevan boa festa, Tamén. Porque sempre lles cae algo. Hombre. Queda ben claro o importante que resultaba para as casas galegas a matanza dos porcos. Por iso, se coidan e se manteñen con mimo e atención. Uh-huh. Para o cocho, as únicas obrigas en vida son comer e dormir. A priori, semella unha boa vida, unha vida a corpo de rei. Sí. Pero ben boa vida pasa o porco e máis dorme no cortello. Pero ao final, este bon vivir ten un remate triste. Sí. Chega o sacrificio. A todo porco lle chega o seu San Martiño. Perdona que che cortei un segundiño. Que estamos perto, non? Perdona que che cortei un segundiño. Dime. Hai un libro de Castelao que non é moi gordo, non? Pero son refráns, cousas que pon Castelao como caricaturas e tal. En elas aparece unha porta, que desas portas que ben sabes que vai a corte, que hai a porta de arriba e a porta de abaixo. Sí, que está partida polo medio. Sí. E había un burro que asomaba a cabeza do outro lado, vía dous porcos deitados, cebados ali, e o burro sacudindo a cabeza. Se esta vidiña durara sempre. A verdade que sí, ¿eh? Sí. Boa vida levaban os porcos. E para rematar, digamos, este pequeno alegato de sabeduría popular referente ao cocho, unha anécdota que ben pode servir para ilustrar a trascendencia deste animal doméstico. Mira, como dixo un día, non sei quen, para ilustrar a diferencia entre implicarse e participar. Uh-huh. O sea, que unha persoa, non sei quen, non sei cando, dixo un bo día, puxo un bo exemplo para atopar a diferencia entre implicarse e participar. Uh-huh. Por exemplo, nun prato de ovos con chourizo... Ostras... Un prato de ovos con chourizo, a galiña participa, pero o porco implícase, ¿eh? Sí. Tamén, é logo. Era ben clara a diferencia, ¿verdad? Imagínate tú un ovo fritido con manteiga de porco. Bueno. E as patacas fritidas con manteiga de porco. Que estarnos poñendo a boca... Sí. E aqueles greliños... Ainda que acabamos de comer... Aqueles greliños... Estarnos facendo a boca auga, Aqueles greliños, mira... un pouco tamén pasados por esa manteiga con allo e arrimados ao ovo, as patacas e o chourizo, ta que non vexas. Sí, sí. Impresionante. A verdade é que teño un pouco lonxe ese recordo, pero lembro-me que na aldea, pues, con algún familiar, ou incluso os meus pais, ou alguna tía de meu pai, de ver como fritían os ovos con esa manteca de cocho, e que sustancia daba o ovo, e incluso as patacas que se fritían despois con o mesmo aceite. Exactamente. Eso era espectacular, Espectacular. Pois bueno, para redondear xa a sección, sí. Pois mira, falando de pois do inverno, falando de pois de produtos que fan posible a subsistencia nas casas galegas, agora pasamos á castaña. Oza. Do cocho e da matanza pasamos á castaña. Dende pois ben, esta fin de semana, esta ponte, para que veña a disfrutar por Galicia, recomendo vos, mira, tres celebracións que hai, polo menos por aquí na zona de Lemos ou próximas á comarca de Lemos. Temos, mira, a 15ª Festa da Pisa da Castaña en Froxán. En Froxán. Será o sábado día 7, este sábado, despois de 15 edicións xa, o sea que a festa xa te empeza a ter solera. Sí, desde logo. Pois será en Froxán, que é unha aldea que hai no Courel, moi perto de Folgoso. Sí. Rehabilitada totalmente, que vende interés cultural desde 2006, pues celebran a pisa da castaña. Unha recreación de como se pisaban antes as castañas. Primeiro tiñan que pasar 15-20 días no sequeiro ou caniceira, como tamén din outros sitios. Na uriceira. Exactamente. Facíase el lume por baixo, entre a calor do lume e o fume, as castañas secaban, e pues chegaba o momento de pisalas. E daquela, pois, unha persoa por cada lado cun saco metía unhas cantas dentro e dabanlle, pois aporreaban o saco, sí, contra un sí, bueno, pau de madeira. Pois pues, sí, un trozo de madeira, unha rocha grande, sí. E ao golpealas, pois claro, separaban a cáscara da castaña. Pero xa outra persoa co bandoxo, unha especie de bandeixa de madeira, tiraba ao aire toda esa cantidad de castaña e cáscara, con movimento de cadeira, separaba a cáscara xa da castaña. Tiraba ya a peluxe, e quedaba a castaña xa separada. Despois, nas casas, xa se facía un traballo un pouco máis de selección, máis delicada, apartando xa todas as castañas boas, das picadas, para aproveitar para os cochos, etc. Esas castañas, pois, agardábanse, empregábanse para tamén a subsistencia, para cociñar, para cocelas, para facer fariña con elas, etcétera. Era un facer caldo de castañas. De subsistencia do interior de Galicia. En esta festa, pues, recrean un pouco ese proceso que acabamos de comentar. Muy bien. O provegoiro este ano vai ser o famoso narrador Celso Fernández San Martín. E dende as 12 que empeza a festa ata igual a 7 ou 8 da tarde, pues hai ali música tradicional, a disfrutar. E despois unha comida popular a base de foliada seguida, vamos. Sí, a comida pues custa 10 euros, e pues temos castañas cocidas, lacón, chourizo, e tarta de castaña. Lógico. E despois pues haberá a presentación dun libro, Oro en la Galicia Interior, Minería Romana, un libro editado por la editorial que fai posible o xornal Osil. E bueno, e haberá tamén pois postos de artesanía e de produtos típicos da zona. A verdade que é un sitio maravilloso, unha foliada que vale moito a pena. E bueno, bon comer, bon beber, boa música, e un bo pregoeiro, que é un dos narradores actuais que máis sona teñen, despois de Kiko Cadaval, Cándido Pazó e Carlos Blanco. Pois aí estades convidados, pues a Froxán, o sábado, a disfrutar del, a partir das 12. Por certo, ahora que mencionaste precisamente o Sil, sería interesante, xa que nos estamos nese medio de comunicación e tal, él es alguén de ese de ese medio, pues que bueno, que se pusiera en contacto, poñernos en contacto con él, con alguén del algún DLS que nos diga cómo le van ese traballo, que con tantas dificultades que últimamente hai nos medios de comunicación en Galicia, bueno, pues que nos informe. Pues xa vos por en contacto con co director ti mesmo, con algunha redactora. Falamos os tres, comentades un pouco esa labora de subsistencia, de supervivencia. Sí, sí. Bueno, pero comentamos os tres, é dicir, ti tamén estarías na conversa, non? Claro. Que che parece? Ou os cuatro, perfecto, se pode facer a menaxe a Troa. Sí, que bueno. Se pode facer, sí. Sí, sí, efectivamente, pois pues vale, encárgome de, neste caso da producción. Sí. Falando de producción, xa a micropechado. Sí. Xa lle conseguín, vos conseguín para o noso programa, me considero parte del. Hombre, lógico. Conseguín o teléfono de Martín Barreiro. Ay. Xa lle pasei por WhatsApp a Armando. Para entrevistar en Galegos Novais o meteorólogo de moda. Muy bien, tanto na un como na desconexión da primeira para Galicia. Bueno. O amigo Martín Barreiro. Martín, sí. Cando xa me avisaredes cando entrevistedes, sí. Porque é unha voz exclusiva para o programa, e claro. A ver que nos conta, aparte desa anécdota que ese outro día me contou Armando, que lle coñeceba unha profesora. Sí. Non? Sí. Miña irmá lle deu algo de clases a ela. Ostras, pois mira, cando lle contes esa anécdota, o rapaz vai alucinar. O mellor non a coñece, pois non se dá conta. Non se dá conta, pero é un bufio de... Sí. De unión, de... Sí. De, digamos, enfiar a entrevista. Sí. Pois, José Manuel, moitas gracias. Por algo te temos no equipo. ¿No? Hombre, logo. Bueno, para rematar, temos 4 minutos. Sí, hombre. Máis... Pues mira, se ainda non vos quedades a gusto o día 7 con esta foliada que vos dixen, esta paparotada e foliada en Froxán, despois de ver a recreación etnográfica da Pisa da Castaña, podedes baixar, que non está moi lonxe, a Pobra do Brollón. Sí, que está pertiño, ali, que está pertiño tamén de Monforte. Efectivamente, entre Monforte e o Courel temos a Pobra do Brollón. Sí. Pois ese mesmo 7 pola noite, o terceiro concurso de cantos de taberna. Toma. Aí sí que me apuntaba. Supoño que vindo un pouco que antes de Froxán, eu creo que a gorxa xa está preparada para cantar. Sí, pero hai que ter cuidado coas xiadas que poden estropearse podes estragar a voz, non? Sí, poden estragar a voz. Pois meteremos un pouco de anticoxelante. Aí. El aguardente de mel. Por exemplo, ou un mencía de barrica. Ou un mencía de barrica, algo axudará. Sí. É que por aí... traballan moi ben, queren recuperar eses cantos de taberna, eses cantos de lareira. Estáse pondo de moda de un ano ou dous para aquí, e xa hai varias vilas que están a facer, é certo. Pero hai que recuperar e restaurar as letras tradicionais propiamente ditas, non? Por exemplo, a do Merlo, non? Ou, por exemplo, a... Que digo a do Merlo como digo a do Toxo que nos mencionou antes o Vieito. Exactamente, na cantiga, sí. Nunha cantiga. Tú sabes o sea que vos considerades vos cantadores. Bueno, de taberna. Eu se cho... Ou de ducha. Bueno, eu podo... Máis ben de ducha, sí. Eu son máis ben... eu nin de ducha. Pero bueno, si eu canto, e é no mes de agosto, é daqueles que son secos de verdad, segurísimo que ven a choiva. Que chove. bueno, para que vexades se hai cousas, aínda hai outra alternativa se o vos non é cantar, e aínda quedastes con fame e queredes seguir dándolle o carrillo. En Pitín, a Carón da Rúa, 13ª festa da Freba. Da Freba. O sea que... A partir das 12 da noite, un menú a base de consomé, chourizo, freba, viño, postre caseiro, licor, café. Toma. Cunca de barro e navalla de agasallo para todos os participantes e actuación pois dunha orquesta e baile para baixar a comida. Así que hai un agasallo dunha taza e unha navalla. É unha navalla. Original, Unha cousa, dice que o que come con navalla come máis que traballa. Sí. Yo prezo 10 euros. 7. Sí. 10 euros. Eso é un agasallo. 10 euros, oxe que mira, por 10 euros en Froxán, por 10 euros aí quites o día completo. Claro. Cando che, cando regalen... Bandullo, Cando regalen a navalla, díceslle que a la entreguen pechada, nunca aberta, pechada. Claro, sí. Evidentemente. Como a tixeira, que debe ser... dar en volta. Supoño que aí non sei como a entregarán. Sí. No, no, entregarán, pois pues, claro, o máis seguro que pechada. E bueno, e para rematar, xa isto xa o final, unha curiosidade, eh? Mira, atopei dúas coincidencias en dous sitios moi diferentes, bueno, na mesma provincia de Ourense, pero dous sitios diferentes e bastante distanciados un do outro. E outro día mirando na, na web da Voz de Galicia, no apartado de curiosidades ou de chafalladas, máis ben, aparecía en Soutelo Verde, que pertence a Laza, un letreiro, un indicador de poboación diante dunha casa que indicaba Granada, 888 kilómetros. Pero é que eu tamén teño localizado o mesmo letreiro de Granada, 888 kilómetros, diante dunha casa en San Xoán de Río, Concello de Trives. Aquí queda o misterio, por se alguén que nos escoita sabe a que responde, que en dous sitios diferentes da provincia de Ourense alguén, entendemos que o propietario da casa, puxera un letreiro co indicativo kilométrico de Granada 888, nin 900, nin 850, 888 kilómetros. É un enigma, un misterio que pff, igual lle podo pasar por mail a Iker Jiménez, pero se alguén de vos ou dos ointes non lo pode resolver. Sí, sí, parece pues que se poña curioso, ¿no? Parece curioso, sí, parece cando menos curioso porque precisamente a zona de Castro Caldelas é máis ben montañosa, está ao outro lado precisamente da zona de Xinzo, que é onde se claro. Toca precisamente esa outra. Eu sempre pensei que o que coñecía eu, o de San Xoán de Río, que a ver, pode ser un andaluz ou unha andaluza que teña pois familia. Que casara con alguén de alá, e ten a típica casa que vai veranear ou pasar estancias como segunda residencia. E o mellor como homenaxe a Granada, o seu lugar de procedencia, puxera un indicativo cos quilómetros que ten. Que iso tamén é moi típico que facemos os emigrantes. Sí, que sí. Sempre poñemos o marcador a cero a ver os quilómetros que hai da nosa casa. Sí, a tal sitio. Casa unha, casa dúas, ou de tal sitio a tal sitio. E eu pensei, bueno, este home igual era unha hipótese que planteei eu para min no seu día. Pero agora, cando vexo na web da Voz de Galicia que en Soutelo Verde hai o mesmo indicador, isto xa me rompeu os esquemas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eu deixo. Pois aí queda esa enigma. Pois, moi ben. Si aí alguén... queda esa enigma. A ver que non la resolve. A ver se alguén se atreve. Apunto localizar a xente de Dosil. Vale. E a ver se lle damos unha sorpresa a Martín Barreiro. Pois pues moi ben. Tempo a tempo. Exactamente. Eso intentaremos, veña. Eso. Veña. Graciñas, José Manuel. Disfruta desa fin de semana tan festeiro que te sei. Veña. Igualmente, a vos.